6. Edebenama ve la yecuzu istikbalul kıbleti ve istidbaruha fi's sahra'i ve la fi'l bunyan. Tayyib. Ve nama 6. tam caiz değil, haram diye. Ha? Kıbla yüzünü bakmaklık istikbal kıble dediği meydan edende uludan kiçen kiçiden yüzünü kıbla baktırıp etmeklik ya da ve istidbaruha ya da arkanı kıbla baktırıp nama meydana turmaklık fi's sahra. Çöl meydanına vol, vela fil bunyan, ya da neyme, gurulun, hacet khanılan içine vol, tapavu diyor. Neyme, adam, Müslüman adam, ullun kişiden meydan edenle neyme, yüzünü ya arkasını neyme, kıvla tarafa baktırıp meydan etmeklik bulunu. Son çünkü neyme, hacet khanı, gurusu danim, so oturlayan yağdayına seyretmeli. Şukurunu, deşiğini edenle neyme, yüzü ya arkası oturlanı neyme, kıvla bakmayacak neyme, şeklinde koymalı. An Ebi Eyyub bin el-Ansari, Ebu Eyyub namediye radıyallahu anhu sahaba, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden rivayet etti. Peygamberimiz namediye, "İza ateytumul gâita." Yani ne eğer gelseniz el-gâita yani meydan etmekle. "Fela testakbilul kıblete." Yürünüz kıblaya baktırıp oturma, "ve la testebdiru ve la testedbiruha." Ve arkanızdan baktırman, "ve lakin şerriku ev garribu." Yani yüzünüz ne ama şerriku ya gunnagoro ev garribu ya da gunmatara baktırın diye. Bu neyme Medine'n kurrunu. Medine'de neyme kıvla günne gorlun günne gor neyme tarafta değerli. Ama neyme son şu nirde haysi yurtta bolamızda nira bakamızda kıvla bolmayan olsa şu tarafa bakmalı oluyor. Kale Ebu Eyyub, Ebu Eyyub yani sahaba neyme diye. Fekadimle Şam. Son neyme İslam yayradı. Şam açıldı diye Şam'a geldik diye. Şam şu hatta Suriye, Filistin, İyardaniye, Lübnan. Livan, şota adına Şam değil ya. Yani bayağı da kodun tutuyan yer neyme Suriye. Şota ak geldik diye. Fevecedena merahide, olun neyme ön Rimlilerin eline olan. Taptık diye olun tuvaletlerini, kad buniyet nehvel ka'beti diye. Kâbe tarafı neyme oturur yâle gidip kuruluptur diye. Femen harifu anha, biz neyme oturumuzda yüzümüz övürürdük ve nestağfirullah Teala. Ve buradan yardımımızdan çıkarıp yalnızı var neyme, buradan oturaysakam Allah'dan günahımızın bağışlamaklığını neyme sorardık diye. Son için neyme meydan ne ol, ya Hazret Khanı'nın için ne ol neyme yüzünü ya arkan kıvla baktık oturmak bulunuyor. Umum bununla da olanlar neyme ulamaların kendi mezhebi var. Son için biz berden neyme giyinişleyin ulamaların mezheplerini, bu hadisi şerh edenler umum şerhlerini almaklık maksatlarla, İlki vavadı neyme bir gıyıt kaçı, halal harama, parzu vacibe, namada haca, zekada, roda neyme, esatı birinci bilmeli adları, maksatlar, niyetler şu kutuğa başladı. Öyle neyme umum ulamanla, aytiyan sözünün kanıga dalınayan mezhebimiz neyme şu, bir musulman, meydanına olsun, ya neyme tuvaletle içinde olsun, yüzünü ya arkasını kıvla baktırıp meydan etmek bulunuyor.